رب کے سامنے بیٹھنے سے پہلے وضو کیجئے، خوبصورت وضو، دو رکعتیں پڑھیے، دل لگا کے پڑھیے، لا یسہو فیہما، کوئی اور سوچ پنپنے نہ پائے، رب کی طرف متوجہ ہو کے دو رکعتیں پڑھ کے جب دعا کرنے لگو، سب سے پہلے رب کی تعریف کرو، درود پڑھو، اس کے بغیر دعا اوپر تک نہیں جاتی، اور پھر اپنے گناہ کا اقرار اور اعتراف کرو، ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه، جب بندہ اعتراف کرتا ہے رب کے سامنے، اقرار کرتا ہے، رب تعالی اسے معاف کر دے۔ صرف اعتراف کافی نہیں، شرمندگی کا احساس، حدیث کے الفاظ ہیں، اذا سرتك حسنتك واساءتك سيئتك فانت مؤمن، مؤمن وہ ہوتا ہے جو نیکی کرے تو خوش ہوتا ہے، اس سے کمی کوتاہی ہو جائے تو رنجیدہ ہو جاتا ہے، کبیدہ خاطر ہو جاتا ہے، مجھ سے کیا ہو گیا، یہ میں نے کیوں کر دیا، یہ میں نے بول کیوں بول دیا، یہ مجھ سے عمل کیوں ہو گیا، شرمندگی کا احساس۔ چوتھی بات ہے، حدیث کے الفاظ ہے، فإن التوبة الندم والاستغفار، توبہ ہے ہی شرمندگی کا نام اور استغفار کا نام۔ اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے، اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔